إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سي واتي توفيق بروم بي عز وجل كي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. بلغي نيغي تي الباب السادس موي جروم بي نيلو بونتو بي بروم تيري بي موني كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له. مانام مكوماسي ناك دي ген نجانغالي ييغا خامتيني ني دافكو جيلي تنكو كو تي لا ابن قيم جيني تي حديث بو موي حديث عمار تموي نيان بو ري بو دي اللهم بعلمك الغيب ومجيخ مو ني خمال ني ماتوك جامبي كمال العبد ماتوك جامبي خم غا دومو ادمه دانكا تيو سانم موي كو نياكا خم لا كو فيبل لا وخلق الانسان ضعيفا مانغوك اك يو ديمينوني mune kon doomu adama il est appelé ci kaw souf fi mu jema defaru li nga xamne ay manque manquant la mu fexé num ko motalé pour mu accéder ci li nga xamanteni ni moy mat ci niveau doomu adama mangok manam day melni yow sax juddu fi ci kaw souf dañ la jox ben ndap dañ la jox ben defoway bo xamni dang ko wara remplir legui nak fi ci kaw souf ay objet yu bari ay mbir yu bari mi ngi fi lo xamni meun na remplir ndap li waye defi bi moy du n'importe quoi nga wara remplir ndap li donc ko wara remplir ak lo xamni day adapté day convenable fil haqiqa doomu adama noné la mel ndax xolam mom doomu adama suko bayé nonu mu vide dina am lu ñew occupé ko par force donc soxol yow ya ci mëna remplir li nga xamni moy élément yi convenable élément yi adapté pour soxol mëna dund mu baña fébar baña fatu mais bo bayé soxol mu vide nonu lenen dina ci ñew dugg ci té bu boba est-ce que dina convenable ak soxol est-ce que dina adapté ak soxol manam tay nit ñi souvent da ngay dégg ñu yému di jaxlé ci ko xamni dafa nekkon ab julit jang nasaran tax mu genn rewu julit ji dem bitim rew pour jangi mo xam fu mu meuna dem ci rewu occidentaux yi ñewat ne gëmuma yalla ñewat ne dotul julli gëmatul islam nit ñi lol dalen di jaxal lan motax lol di len jaxal ha deug yalla xam nga lan moy li jaxlé ha moy ki ji gerté jëmbat ko mu sax mango lol kay mo wara jaxal nit ñi mais ko xamni sa doom bam juddo musoko dejj mu jang aya alquran fatiha sax munuko bi mu nekké sa bir kër muso lijeenti ndax sa doom jullina wala julli wul yow la ngay lijeenti moy ses bonnes notes ñaata la jël composition ay notam ndax amna moyenne ndax jall na wala jallul yaangi lijeenti bac ba yaangi lijeenti ay études universitaires muy dem di la rombu mu leer na li julli wul mais yow sa nek ci comme adunaam ci njangam mi ngi réussir baxna yaangi lijeenti bourse ba ba mu dem nak gis nga ko ba mu dem dem ba ñewat julletul aha nga doy jog nak ah way man dal Moustapha jaxal na ma Moustapha dal ba mu joge France ba legi julletul mais Moustapha avant muy dem France fi ci kër gi daawul julli yaroko ci julli da nga bayyi xolé mu vide ba mu démé Europe nak aha mbokk Iblis sol ci xolam ba mu fess del mu gëna am certitude ci bayyi julli mu gëna am certitude ci won dinam gannaaw lolu kay lu ci jaxlé amu ci lan mo ci étrange dara jaxlé wu ci c'est normal c'est normal lolu mo normal pour nga xamni sa bop sa dom say njabot waroto rek croiser le bala di len setan dedet da nga wara def ci ñom dara defal ci sen xol alquran defal ci sen xol sunna yar len ci jefe mais yoy yob defo ci dara yow li nga la nga doon gëna sonné moy len ay notam ay moyenam jangam na am dal na lek na sol yere na def ni ah bu anniversaire joté nga anniversaire yoy diko yar ci lolu légui né yow mu dem ba mag nga bëgg mu julli té yow yaroko ci julli yaroko ci jang alquran yow ci sa bop sax avant ngay dem jakkaja da nga bayyi ba retraité do nga dem jakkaja mën na am mom tamit bu liggéey ba retraité muy dem jakkaja li moy benn baat bi may wax toujours lutax ñun ay magi jëm ñuy nax suñu bop ken naxuñu ñun ñoy nax suñu bop goor gi mu ne kon kamalul abd matuk doomu adama ci lan la nek fi an yakuna aliman bil haqq mi ngi ci mu xam deug wër deug geestu ko ba am ci ilm muy ilmul yaqin am ci savoir am ci science bo xamni da fay teggu ci certitude muy koluté mu xamni li moy deug muttabi'an lahu mu top deug gi gis nga ko ba pare nak mu nek mualliman ko xamni day jangale li ghayrihi ñel ko dul mom wa murshidan lahu di orienter ci ni la nit di maté xolé yonanti sunu borom lan la wax ci yusuf falamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma jite ko ci commencé ko ci adama wa 'allama adama wa 'allama adama al-asma'a kullaha gis nga amud yonantu bu fi jaar lulul sunu borom dina yekati la nga xamni moy al-ilm xam xam mu jox lako yonantu ba jël xam xam ba amana ar-rasul bima unzila ilayhi kon gis nga yonanti ñoy ñeuk gem gis nga wa ana awwalul muslimin yonanti ba gem top lolu jefe ko ba pare nak wama ala ar-rusul illa al-balagh yonanti bi sunu borom ne len jotali len sen rôle moy ngeen jotali nga gis len nak yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim nga gis nak ñu nek ci kaw suuf gannaaw baña amé xam xam di jangalé di yar di orienter di défar gis nga lolou la ca nek ci hikma la ca nek ci sagesse ci njangalé ken mënu la wax nu mu tollu manam ci teunk sunu dundu aduna du am équilibre sunu dundu bammel du am équilibre sunu dundu al-akhirah du am équilibre ludul ci xam xam sans xam xam il n'y a pas de développement il n'y aura pas de développement social il n'y aura pas de développement économique il n'y aura pas de développement culturel il n'y aura pas de développement scientifique il n'y aura pas de développement religieux sans le savoir xam xam moy base lepp xam xam moy base lepp mo xam ci diina wala ci aduna mais tay gis nga nit ñi changé nañ xam xam ak wut deureum dañuy jaawale xam xam ak deureum gis nga ko dañuy jaawale wut xam xam ak deureum wut koppar ak deureum loolu lañ jaawale légui nak ci digënté bi ci la naxé kat bi daadi ñew nak profito naxñu nax bi moy lan mais nax bi c'est simple ah uranium bi occidentaux yi di utiliser uranium bi fan lay génné ah deuk occidentaux yi uranium bi occidentaux yi di utiliser fan lay génné ci deuk yi gëna pauvre ci Afrique ay Mali ak Niger entreprise étrangère yi lu ñuy def fi matière première lañuy wut ci pétrole gaz bauxite uranium zinc cuivre ak yu démé nonu ah gis nga ndax lam xam xam xam xam xam xam motax ñu ñew diko jël fi nga xamni du len diké dara buñ délo seen rew défar transformer mu nek produit fini ñu indi wat jaayat ñuko mu cher bay bëgg dé wala bok bu fekke lo xamanteni ni ñun waruñ ci am accès ñom ñu teyé ko denc ko yor monopole bi nak ah mais ñaata dëkk fi ñoo fi am pétrole occidentaux yi ñew jël pétrole bi puiser ko yobbu seen réew défar filtrer génné ci matière yiñ ci soxla lenn li ñu défaat ko essence wala gasoil ñew indi wat ko Afrique diko jaay jël nak gasoil bi gëna bon nak indi wat ko africain et pourtant pétrole bi pétrole africain yi la won ndax ñak xam xam suñu problème moy ñak xam xam suñu ennemi bi ñëk moy rer l'ignorance notre premier ennemi c'est l'ignorance gis nga nonu ñu amé ignorance ci suñu dundu aduna non lañu amé ignorance ci suñu diina ñaaton lañ ñuy nax ci suñu diina aha ñaata yon ñu embarqué ñu ci ben style de vie ci walu diina style de vie religieux bo xamanteni ni duñ ci xamé suñu farata ben yoon ay at nga nek ci ñu lay yeb ci ay convoi dilay yeb ci convoi dilay yeb ci convoi dilay yeb ci convoi ngay jabanteni ñew te sa faratay jëm do ko xam kenn du la ko jangal ñu lay wax ay lebon ak lipone ma dem ba masamba ma dem ba masamba amul yalla amul yonent bi ñaata ñaata at nga nek ci l'ignorance l'ignorance est le premier ennemi de l'humanité le pire ennemi de l'humanité est l'ignorance motax sunu borom gis nga bam beugé yëkëti adama da ko jox xam xam adama yëkëti ko sunu yonnata alayhi salatu wassalam iqra amul yonnatu bu ñew lu dul sunu borom da nan la xam xam ngi ni acca doxal ci nit ñi nak topal xam xam bi nga gëm ko nga dox wote ci nit ñi xam xam bi ci nga défaro ci ngay défaré nit ñi lolu daf lay wonni wahyu bi sunu borom wacce mo meuna défar aduna bi la défaron demb mo meuna défar tay lolu ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax kon dal ndekete matuk jambi mi ngi nekk ci lan jambi nekk ku xam jëfé xam xam bi top ko ba paré wote ci ginnaw bam ci defaro mom mu ci defar nit ñi suñu borom ne wala asr ginna ko ci jamono innal insana la fi khusr doomu adam ñep ñi ci pertangé ñi pertangé ñep illa alladhina amanu wa amilu salihat ba mu dess ñi nga xamni acquérir nañ savoir daldi am foi muy gëm bu wër parce que savoir ci lañ koy mëna amé daldi jëfé gis nga amanu wa amilu salihat ba pare nak wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ñuy diglé lu bax gis nga di denkante mbax di denkante muñ manam diglé lu bax téralu bon ba pare di muñ ci yoon bobé défar nañ ci amanu wa amilu salihati fa lañuy défaro wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ci lañuy défaré ñeneen ñi gis nga ko bo nekul ci ñaar yi amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr bo ci nekul xamal li yang ci khusran gi muy pertangé gi perdition bi aduna ak al-akhirah bu ko defé ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.